reklamy. Radio Navigator. Przed 21 jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam do Radio Navigatora. Mamy wypadek na autostradzie A2, odcinek Stryków Warszawa. Około 600 metrów za punktem poboru opłat Stryków, 357 km w województwie łódzkim, zderzyły się 3 samochody osobowe, 2 osoby zostały ranne. No i zablokowany jest prawy pas w kierunku Warszawy. To utrudnienie może potrwać około 2 godzin. W zachodniopomorskim województwie na drodze krajowej 26 w miejscowości Myślibórz, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku, odblokowano częściowo ruch, a w zasadzie wprowadzono ruch wahadłowy. Województwo śląskie, wciąż obowiązuje utrudnienie na A4, odcinek Katowice-Wrocław w okolicach węzła Sośnica. To utrudnienie może się przedłużyć jeszcze około godziny. Szerokiej drogi, bezpiecznej jazdy, do usłyszenia. Radio Navigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, pierwszy dzień lutego, jest 21. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Holland, Merkel i Poroszenko za natychmiastowym zawieszeniem broni na Ukrainie. W tym serwisie też o oświadczeniu mężczyzn, którzy okleili poznański meczet antyislamskimi hasłami. Zajrzymy również do Wenecji. Tam kolejny dzień atrakcji przed oficjalną premierą karnawału. Prezydent Francji, kanclerz Niemiec i prezydent Ukrainy apelują o natychmiastowe zawieszenie broni na wschodzie Ukrainy. Jak informuje Pałac Elizejski, François Hollande przeprowadził ponad 45-minutową rozmowę z Angelą Merkel i Petrem Poroszenką. Wszyscy wyrazili żal z powodu fiaska sobotniego spotkania w Mińsku grupy kontaktowej i spotkanie nie przyniosło przełomu. Przedstawiciel Ukrainy na rozmowach pokojowych w Mińsku, Leonid Kuczma, ujawnił tymczasem, że separatyści szantażowali Kijów i nie byli gotowi do negocjacji. Leonid Kuczma powiedział, że separatyści oświadczyli, iż rozpoczną ofensywę na całej linii frontu, jeżeli prezydent Ukrainy nie ogłosi jednostronnego zawieszenia broni. Przedstawiciele bojówkarzy chcieli także, aby strefa buforowa przebiegała według obecnej linii frontu, a nie tej z połowy września, kiedy były podpisane poprzednie porozumienia. W odpowiedzi na pytanie, jakie mamy gwarancje, że w przyszłości nie wyznaczą nowej linii, separatyści milczeli, powiedział Leonid Kuczma. Przedstawiciel Ukrainy dodał, że obecnie czeka na reakcję Moskwy. Tymczasem ofensywa wspieranych przez Moskwę separatystów trwa od kilku tygodni w kilku miejscach frontu. Obecnie starają się przejąć kontrolę nad Debalcewem. Z Kijowa Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. W ciągu 9 miesięcy konfliktu na Ukrainie zginęło już ponad 5 tysięcy ludzi. Trzej mężczyźni podejrzani o oklejenie poznańskiego meczetu antyislamskimi hasłami przekonują, że nie chcieli urazić czyichkolwiek uczuć religijnych. W wydanym dziś oświadczeniu piszą, że ich działanie nie miało też na celu nawoływania do nienawiści. Lider muzułmańskiej gminy w Poznaniu odpowiada, to nie pierwsza akcja organizacji, do której należą. Mężczyźni to członkowie Polskiej Ligi Obrony. Jak mówią, walczą tylko z radykalnym islamem. To była jedna ze zorganizowanych akcji naszej organizacji, która miała na celu przedstawić społeczeństwu poznańskiemu i wielkopolskiemu, że muzułmanie też żyją wśród nas i problem radykalnego islamu nie dotyczy tylko Francji, Niemiec czy Belgii, ale także Polski i naszego środowiska, w którym żyjemy na co dzień. Mężczyźni usłyszeli zarzuty, obrazy uczuć religijnych i nawoływania do nienawiści na tle religijnym. Nie zgadzamy się w żadnym stopniu z tymi zarzutami. Są przedstawione na wyrost. Podejrzani twierdzą, że oświadczenie chcieli wygłosić w obecności lidera muzułmańskiej gminy w Poznaniu. Yusef Hadid odpowiada, że żadnego zaproszenia na spotkanie nie dostał. Absolutnie nie. Nie otrzymałem nic. To są organizacje, które cały czas atakuje islam i muzułmanie tutaj w Polsce. One chcą teraz unikać tej sprawy w sądzie i to dlatego tak one tak szukają jakieś dziwne argumenty teraz. Podejrzanym grozi do 2 lat więzienia, a po przesłuchaniu przez policję wyszli na wolność. A tematem zajęła się Magda Konieczna. Władze Jordanii nie rezygnują z walki o uwolnienie jordańskiego pilota więzionego przez państwo islamskie. Władze w Ammanie ponownie zaapelowały o jego wypuszczenie. Wczoraj fanatycy poinformowali o ścięciu drugiego z japońskich zakładników. Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że możliwe jest uwolnienie japońskiego i jordańskiego zakładnika z rąk fanatyków. Władze Jordanii zgodziły się bowiem w zamian uwolnić iracką islamistkę, która siedzi w więzieniu w Ammanie. Wypuszczenie kobiety domagali się radykałowie z państwa islamskiego. Egzekucja Japończyka Kenji Goto sprawiła jednak, że negocjacje poniosły porażkę. Jednak teraz władze Jordanii zapewniły, że nadal są gotowe uwolnić Irakijkę skazaną za próbę zamachu w zamian za wolność pilota pułkownika Muaza Al-Kasasbeha. O wypuszczenie żołnierza ponownie zaapelowali też jego krewni. Jordański pilot myśliwca trafił do niewoli w grudniu, gdy jego F-16 rozbił się w Syrii. Pilot brał udział w ostrzałach terenów opanowanych przez radykałów. Teraz z Syrii dochodzą sprzeczne informacje o losie Jordańczyka. Niektóre źródła twierdzą nawet, że mężczyzna już nie żyje, a radykałowie nie chcą ujawniać tej informacji, by mieć kartę przetargową w negocjacjach o uwolnienie irackiej islamistki. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A na koniec jeszcze Wenecja i prapremiera karnawału. Największą atrakcją był popis pianisty przy fortepianie zawieszonym na dźwigu nad jednym z kanałów miasta. Były też regaty 100 historycznych łodzi z 500 wioślarzami w maskach. Pokazy na kanale Grande obserwowały tysiące ludzi. Tegoroczny wenecki karnawał, który oficjalnie rozpocznie się za tydzień, będzie nawiązywać tematycznie do światowej wystawy Expo w Mediolanie, czyli do jedzenia. Przypomina o tym karnawałowa scenografia i spektakularna oprawa. Nad kanałami i placami Wenecji wypuszczono ogromne balony w formie owoców, warzyw, filiżanek kawy i dań włoskiej kuchni. I to tyle w tym serwisie Trójki. O sporcie już teraz Monika Słukowska. Cóż to były za emocje? Dramat w dwóch aktach, ale z happy endem, bo z upragnionym medalem. Tak najkrócej można podsumować mecz naszych piłkarzy ręcznych o brąz Mistrzostw Świata. Wygraliśmy z Hiszpanami 29-28, ale co to był za mecz? W końcówce spotkania nasi rywale Hiszpanie prowadzili 3 bramkami. Nasi wyrównali w ostatnich sekundach, a autorem rzutu na remis i dogrywkę był Michał Szyba. Dostałem piłkę i rzuciłem. Nie zastanawiałem się, nie będę mówił, że coś było założone, po prostu nie ma czasu na myślenie wtedy i bo to się trenuje całe życie dla takich chwil, dla takich bramek. Szyba rzucił zresztą najwięcej bramek dla naszej drużyny i został najlepszym zawodnikiem meczu. W dogrywce to Hiszpanie potrzebowali gola w ostatnich sekundach, ale nie udało im się go rzucić i to my cieszyliśmy się z brązu. Ze złota cieszą się natomiast Francuzi, którzy w finale pokonali Katar 25-22. Mniej powodów do zadowolenia, mniej niż nasi piłkarze ręczni, mniej niż w piątek, ale w sumie więcej niż wczoraj mieli dziś w Willingen nasi skoczkowie, a głównie Kamil Stoch, który 2 dni temu wygrał, a dziś był 7. Piotr Żyła ukończył konkurs na 14 pozycji, Jan Żebro na 25. Wygrał Niemiec Severin Freund, drugi był Norwek Rune Welte, a trzeci Czech Roman Kudelka. Nowak Dziokowicz pokazał, że jeśli już jest w finale Australian Open, to wygrywa. Po raz 5 w karierze dotarł do finałowego spotkania w Melbourne i po raz 5 zwyciężył. Po 2 zaciętych i po 2 mniej zaciętych setach pokonał Szkota Andy'ego Murraya 7-6, 6-7, 6-3 i 6-0. Niedawno było wyrównanie, dziś przyszedł czas na poprawkę. Halowa mistrzyni świata w skoku wzwyż Kamila Litwinko z wynikiem 2 metry i centymetr, najlepszym w tym roku na świecie, wygrała konkurs w Moskwie i poprawiła absolutny rekord Polski. Polka atakowała jeszcze trzykrotnie 2-0-3, ale nie udało się pokonać tej wysokości. Krystyna Guzik zajęła dziś najmniej lubiane przez sportowców miejsce. Była 4. w biatlonowym biegu na dochodzenie w Mistrzostwach Europy. Złoty medal zdobyła Rosjanka Jekaterina Szumiłowa. Magdalena Gwizdoń zajęła 22. miejsce, Monika Honisz nie ukończyła biegu, a Weronika Nowakowska-Ziemniak nie startowała. Czas na piłkę nożną. Piłkarze Gany awansowali do półfinału Pucharu Narodów Afryki. W ćwierćfinale pokonali Gwinę 3-0, a w lidze angielskiej Arsenal wciąż bez Wojciecha Szczęsnego 5-0 rozbił Aston Villa. I na koniec przypominam, że dziś w nocy wielkie wydarzenie w Stanach Zjednoczonych. Możemy je oglądać również w Polsce. Finał Super Bowl. W nocy słabe opady śniegu na zachodzie i północy od minus 2 stopni nad morzem do minus 3 w centrum i minus 6 na południu. Jutro na zmianę chmury i słońce, wszędzie może pruszyć śnieg na termometrach od minus 1 do plus 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, tu Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Janek Ziobro, Klemens Murańka. Skoczyliśmy do Play, bo w Play jest zasięg 4 skoczni. Jakich skoczni? Zasięg 4 sieci komórkowych. No właśnie. Przejdź do Play jak nasi skoczkowie i korzystaj nie tylko z zasięgu Play, ale też T-Mobile Plus i Orange. Dotyczy ofert głosowych z wyłączeniem LTE. Szczegóły na zasięg 4 sieci.pl. Play. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwielbiam naszych szczepionistów. Dostałem piłkę, to rzuciłem. Dostaliśmy książki, to przeczytaliśmy. W najwyższej półki. Zdjęliśmy je właśnie. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej i Michał Nogaś. Dobry wieczór Państwu. Co dziś w audycji? Zgodnie z zapowiedzią, która pojawiła się we wtorek do południa, wrócimy do książki Motory Rewolucji, zbiór tekstów Grzegorza Szymanika z różnych części świata. Co łączy te teksty? Bohaterowie, ci, którzy postanowili walczyć z systemem Janukowycza, Kaddafiego, Asada czy Łukaszenki. Spotkanie z Grzegorzem Szymanikiem w drugiej części dzisiejszego wydania z najwyższej półki. Odwiedzi nas także Julia Fiedorczuk, poetka, pisarka i tłumaczka, której nowa powieść zatytułowana Nieważkość właśnie się ukazała. To opowieść o trzech dziewczynkach, które dorastają w małym miasteczku na Mazowszu, a gdy osiągają dojrzałość, ich życie różnie się układa. Ale chciałbym dziś zacząć od wspomnienia. Był 1 lipca 1925 roku, dokładnie 90 lat temu. Gdyby nie to, co się wówczas stało, to kto wie, czym my byśmy się dziś słyszeli. Państwo nas w domach, w samochodach, a czy my mówilibyśmy do Państwa ze studia przy Myśliwieckiej 357. 1 lutego 1925 roku ze stacji nadawczej Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie nadano sygnał próbny i wszystko się powiodło, dlatego 18 sierpnia tego samego roku, 1925, powołano do życia Polskie Radio. Spółka otrzymała koncesję na nadawanie programu na obszarze całego kraju. Czyli dziś, 90 lat temu, to wszystko się zaczęło. A potem Polskie Radio między innymi grało tak, pani Agnieszko. Jak urzeczone serce mam, to chyba czary urok zły. Gdzie spojrzę ty, gdzie stąpnę ty, to jakaś czarodziejska moc. Pamiętać każe dzień i noc. Coś pokonało mnie, coś opętało mnie, to czary lub twój czar. Pamiętać każe dzień i noc. Coś pokonało mnie, coś opętało mnie, to czary lub twój czar. Ech, Adam Aston sprzed lat. Przypomnę, 90 lat temu Polskie Radio, wówczas jeszcze Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, nadało swój pierwszy sygnał. I tak to się zaczęło. A my dziś z najwyższej półki sięgamy po nowości początku lutego 2015 roku i gościmy Julię Fiedorczuk, poetkę, pisarkę, tłumaczkę, autorkę właśnie wydanej Nieważkości. Zdjęcie z okładki mogą Państwo zobaczyć na naszej stronie internetowej i na profilu facebookowym z najwyższej półki. Na okładce także słowa Olgi Tokarczuk. To jej zdaniem poruszająca, czule skupiona na bohaterkach opowieść o tym, że dojrzewanie nigdy się nie kończy. Ja bym jeszcze dodał, że to jest subtelna opowieść i w wielu momentach poetycka. Opowieść o trzech dziewczynach, Zuzannie, Ewie i Helenie, które wspólnie dorastają w małym miasteczku, z dala od dużych miast. Dorastają w szarym PRL-u w latach 80. To może zawitajmy do tego miasteczka? To jest fikcyjne miasteczko. Ono w żadnym momencie nie pojawia się jego nazwa w powieści. To miasteczko jest położone pod Warszawą. Ta odległość geograficznie nie jest bardzo duża, bo w pewnym momencie jedna z bohaterek wybiera się do Warszawy autobusem. Wtedy się okazuje, że to jest raptem godzina drogi. Także geograficznie ono nie jest bardzo odległe od stolicy, ale psychologicznie i ekonomicznie, powiedzmy, czy symbolicznie, to jest kompletnie inny świat i punkt odniesienia dla ludzi, którzy tam mieszkają. No i to jest taka typowa mazowiecka prowincja. Dzieciństwo moich bohaterek rozgrywa się w latach 80. Wracamy do tego miasteczka również w czasie teraźniejszym powieści, czyli w ciągu tego jednego dnia, kiedy rozgrywa się cała historia. Tam mieszka wciąż jedna z tych trzech kobiet. No i wiemy, że to miasto przeszło transformację w taki dosyć przaśny sposób, to znaczy ktoś wybudował jakiś wielki ośrodek konferencyjny i ten jeden ośrodek konferencyjny, który zresztą nazywa się Atena, stanowi miejsce pracy dla większości kobiet z tego miasteczka. I drugim skutkiem tej transformacji jest wyniszczenie pejzażu, który te wszystkie trzy bohaterki pamiętają ze swojego dzieciństwa, więc świat, do którego one powracają przez cały czas ze wspomnieniach, też bardzo bolesnych i trudnych wspomnieniach, że tego świata tak naprawdę już nie ma, bo on został zabrukowany, powstał wielki parking. No i tak to właśnie jest. Miasteczko dzieciństwa trzech dziewczynek, choć jak się za chwilę okaże, nie tylko ich. Dzieciństwa, które w jakimś sensie zostało przetrącone. Nawet gdyby one same chciały to dzieciństwo uznawać po latach za idylliczne. Ja myślę, że dzieciństwo nigdy nie jest idylliczne. Myślę, że jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju idylle, czy to związane z dzieciństwem, czy to związane w ogóle z przeszłością, wszelkiego rodzaju takie nostalgiczne konstrukcje, one są właśnie tylko konstrukcjami, których dokonujemy retroaktywnie. To znaczy retroaktywnie oczywiście można myśleć o dzieciństwie jako o czasie, który był jakoś doskonały, niewinny, czas przed upadkiem, przed świadomością i tak dalej, i tak dalej. Ono nigdy takie nie jest. I dla tych trzech dziewcząt to dzieciństwo oczywiście też no, zupełnie nie było idylliczne, nawet jeżeli przynajmniej dwie z nich powracają do dzieciństwa we wspomnieniach właśnie w taki sposób czasami trochę nostalgiczny. Tam zdarza się coś bardzo tragicznego w czasie, kiedy one wszystkie są uczennicami jednej szkoły. I to zdarzenie trochę działa dla tych wszystkich trzech bohaterek jako taki moment wejścia właśnie w świadomość, jako taki moment przekroczenia Rubikonu, po którym no nic już nigdy więcej w życiu nie będzie mogło być takie samo. Te trzy kobiety, które w czasie teraźniejszym powieści są dorosłe, a w przeszłości jakby były trzema koleżankami szkolnymi. One też są bardzo różne i dla każdej z nich te doświadczenia już w dzieciństwie też były zupełnie odmienne. To się łączy z ich skrajnie różnymi warunkami materialnymi po prostu. Jedna z tych dziewczyn, ta, która staje się potem no zasadniczo chyba główną taką świadomością, główną bohaterką tej książki, ona jest z takiego domu z powiedzmy inteligenckimi aspiracjami, więc jej dzieciństwo, jej szanse na przyszłość wyglądają zupełnie inaczej, a z kolei jest tam też jedna dziewczynka, która pochodzi z bardzo biednej i właściwie patologicznej rodziny i dla niej zasadniczo od początku nie ma żadnych szans na to, żeby się wyrwać z takiego bardzo biednego, nieszczęśliwego i pełnego przemocy życia. Ona w pewnym momencie ma pomysł, żeby spróbować coś zrobić takiego, żeby nie być już ofiarą przemocy i jedyne, co przychodzi jej do głowy, to to, żeby samej znaleźć sobie kogoś, kto będzie jeszcze słabszy od niej i nad kim to ona będzie mogła mieć władzę i kogo to ona będzie mogła skrzywdzić, więc tutaj dzieje się coś takiego, że to pasmo przemocy jakby się nakręca i jeden akt przemocy prowadzi do następnego i właściwie nie ma końca. Także nie, no nie jest to idylliczne dzieciństwo, nawet jeżeli wspomnienia coś takiego próbują z nim zrobić, bo tak wspomnienia działają, tak pamięć działa, prawda, że pamięć wypiększa i przez sam fakt, że coś zostało utracone, że coś odeszło, to staje się widzimy to w jakichś takich barwach właśnie w sepi i z nostalgią. Coś się wydarza, coś się wydarzyło w miasteczku, mówi Julia Fiedorczuk. Wydarza się coś złego. Świadkami są wszystkie trzy bohaterki i pewnie dlatego wiele osób może podejrzewać, że to jest powieść o nich, o Zuzannie, o Ewie i o Helenie, że to jest książka o kobietach. Ja protestuję akurat w tym momencie, ponieważ uważam, że głównym bohaterem tej książki jest chłopiec. Naprawdę uważam, że główną postacią, głównym bohaterem, najważniejszym, absolutnie najważniejszym bohaterem tej książki jest chłopiec, a właściwie to jest nawet dwóch chłopców. Jest taka para bohaterów, chłopiec, kolega szkolny tych właśnie trzech dziewcząt z podwarszawskiego miasteczka, a później na koniec powieści pojawia się drugi chłopiec, to jest tajemniczy grecki artysta, który nie mówi, to też jest bardzo młody chłopiec i główna bohaterka po latach od tego tragicznego zdarzenia, które miało miejsce w miasteczku, ona odnajduje właśnie tego greckiego artystę, który jest w pewnym sensie powtórzeniem postaci tego chłopca, którego ona zapamiętała z dzieciństwa. Także ja nie powiedziałabym, że to jest książka o kobietach, to jest książka raczej ta historia, która jest tutaj opowiedziana, ona jest jest faktycznie przefiltrowana przez świadomość trzech kobiet, a dominująca jest jedna z nich, ta, która jakby najwięcej ma największą wolność, a której życie układa się w sposób dający jej jednak największą możliwość wyboru. Więc ona też ma największy wpływ na to, w jaki sposób ta opowieść jest skonstruowana. To znaczy ona w największym stopniu opowiada tę historię. Natomiast główną postacią jest właśnie moim zdaniem chłopiec. A to, że łatwiej jest mi prowadzić narrację z punktu widzenia kobiety, to jest chyba po prostu naturalne. To oczywiście byłby ciekawy eksperyment na kiedyś spróbować napisać. Ja zresztą napisałam kiedyś jedno opowiadanie z narratorem pierwszoosobowym, zresztą jest mężczyzna. To jest ciekawy bardzo zabieg, ale zupełnie co innego dla mnie się dzieje w momencie, kiedy piszę w ten sposób, bo to oznacza nałożenie na siebie maski, w której może nie do końca umiem się poruszać. Także wybór tych kobiecych świadomości, przez które zostaje przefiltrowana rzeczywistość opowiedziana w tej książce, jest po prostu chyba tylko kwestią tego, że to jest dla mnie najłatwiejsze. Że to jakoś po prostu jest najbardziej naturalne. Ten chłopiec, o którym mówi Julia Fiedorczuk, to Mirek. Właściwie nie mowa, praktycznie. Mówi, ale mało się odzywa. Ma psa, Bazyla, to jego najbliższy, najwierniejszy przyjaciel. Mirek szuka bliskości, ale w zasadzie nikt go nie rozumie. Tak często w życiu bywa. Odstaje, uwiera. Wiele osób zwyczajnie śmieszy tym, że jest i tym, jaki jest. Próbuje się zbliżyć do bohaterek Julii Fiedorczuk. Fakt jego zaginięcia. To jest ten moment, kiedy wszystkie trzy dziewczynki muszą się w sposób ostateczny pożegnać z czymś takim jak niewinność na przykład. Tak? To każda z nich przechodzi ten proces zupełnie inaczej, ale dla każdej z nich jego zaginięcie wiąże się z pewnym poczuciem winy. Tak naprawdę one są wszystkie trzy współodpowiedzialne jakoś za to, co się wydarzyło. I ten moment jak właśnie wejścia w odpowiedzialność i wejścia w poczucie winy jest oczywiście traumatyzujący. I to jest moment uzyskania bardzo trudnej świadomości, od której albo można uciekać, albo można próbować w jakiś sposób się z nią pogodzić. I jeżeli mówię czasami, że dla mnie ta książka jest opowieścią o poszukiwaniu wolności, to w takim sensie, że jedyna wolność, jaka wydaje mi się w ogóle możliwa do pomyślenia, to jest taka wolność wzięcia całkowitej odpowiedzialności za swoje działania i za swoje życie. Czyli w tym momencie ta wolność nie polegałaby na uciekaniu od winy czy od odpowiedzialności za to, co się stało, ale ona polegałaby na całkowitym wzięciu na siebie tej odpowiedzialności i na próbie zrobienia czegoś konstruktywnego z tym, że nie jesteśmy niewinni. Po prostu nie jesteśmy, nikt z nas nie jest niewinny tak naprawdę. Dużo łatwiej jest sytuować siebie w pozycji ofiary, prawda? Dużo trudniej jest zrozumieć, że owszem, bywamy ofiarami, ale dużo częściej jesteśmy oprawcami, nawet niekoniecznie zdając sobie z tego sprawę. To jest bardzo trudna lekcja. To jest takie wchodzenie w dorosłość, tak mi się wydaje. Wydaje mi się, że ta główna bohaterka, czyli Zuzanna, ona to zaczyna w pewnym momencie rozumieć po prostu i budzi się w niej pragnienie, żeby zrobić z tym coś konstruktywnego dla innych ludzi. Ona oczywiście już nie może uratować tamtego chłopca, którego pamięta z dzieciństwa, ale może spróbować zrobić coś innego tu i teraz, w momencie, kiedy się znalazła i w momencie, kiedy przyszedł dla niej taki moment trochę przebudzenia i połączenia się właśnie z tym, co najtrudniejsze i najboleśniejsze. Więc to jest trochę o tym, to jest trochę właśnie książka o takiej próbie połączenia się, pogodzenia się z tym, co jest w nas najbardziej rozjątrzone, takie bolesne, z tym, co chcielibyśmy zamieść pod dywan. No a chodzi o to, żeby to po prostu rzeczywiście jakoś wsiąść w siebie i powiedzieć, tak właśnie jest. Jeżeli jest ból, to jest ból. Jeżeli jest wina, to jest wina. Jeżeli jest cierpienie, to jest cierpienie. I ale to nie jest łatwe. To nie jest łatwe. To nie jest łatwe. To jest najtrudniejsze. To jest może najtrudniejsza w ogóle lekcja życia całego. Tak mi się wydaje, że to jest na pewno jedna z najtrudniejszych rzeczy w życiu, żeby zaakceptować siebie takim, jakim się jest, ale przez akceptację siebie takim, jakim się jest, czy taką, jaką się jest, tutaj nie mam na myśli jakiejś poważliwości w stosunku do siebie samego, tylko raczej właśnie o zaakceptowanie tych parametrów życia, bo dopiero zaakceptowanie tych parametrów, faktu, że się zbłądziło, faktu, że zostało się skrzywdzonym, że się bardzo kogoś skrzywdziło, dopiero uznanie tej rzeczywistości, dopiero uznanie tej prawdy otwiera drogę do jakiejś potencjalnej wolności. Ona jest możliwa tylko w ramach właśnie, w ramach tej prawdy. Ważne słowa, moim zdaniem, mówi Julia Fiedorczuk. Nikt z nas nie jest niewinny. To bardzo otrzeźwiające zdanie, kiedy się nad tym dłużej zastanowić. To, o czym mówi nasz dzisiejszy gość, można zrozumieć, można dotrzeć do tej prawdy, o której przed chwilą mówiła, gdy się czyta nieważkość. Naprawdę, ta książka w tym pomaga. A gdyby pani miała opisać, opowiedzieć czytelnikom i słuchaczom o Ewie, Helenie i Zuzannie? tym, co determinuje losy tych trzech kobiet, jest w bardzo dużej mierze po prostu ich sytuacja materialna. Bo na jakimś tam poziomie ta książka jest też o tym. To znaczy o tym, w jaki sposób... To jest takie pytanie, na ile wolność tworzenia życia jest nam dana, a na ile to, co się wydarzy w naszym życiu, jest zdeterminowane przez rozmaite okoliczności. I oczywiście to jest bardzo smutne, ale takie zwykłe okoliczności materialne, to z jakiej się pochodzi rodziny, to są czynniki, które bardzo mocno ograniczają możliwość naszych wyborów. Więc tutaj rzeczywiście Zuzanna jest osobą, która dokonuje największego takiego skoku, powiedzmy, czy awansu społecznego. No, ona jest z takiej rodziny, która już od pokoleń próbuje tego awansu dokonać. Ona wyjeżdża do Warszawy, jako jedyna się przeprowadza do Warszawy, ma jakieś wykształcenie. Też jej życie zostaje przetrącone w pewnym momencie przez bardzo destrukcyjny, trujący romans z nauczycielem. Ktoś, kto no, teoretycznie powinien być jej jakimś tam opiekunem, czy być może wskazywać drogę, kto powinien okazać mądrość i opiekę, okazuje się być no w gruncie rzeczy bardzo słabą istotą i kimś, kto ją bardzo, bardzo okrutnie wykorzystuje. Także ona musi zmagać się potem z konsekwencjami z kolei tego zdarzenia. To w jakiś sposób przetrąca jej artystyczną karierę. Natomiast ostatecznie jednak dla Zuzanny ten okrutny nauczyciel jest nauczycielem. To znaczy ona ostatecznie jednak pobiera od niego lekcje i przekształca to doświadczenie, które z nim miała, w coś, co jest dla niej źródłem ostatecznie siły i jakiejś niezależności, ale jest to proces bardzo, bardzo trudny, długotrwały i bolesny, że ona przez wiele lat się z tym zmaga, zanim rzeczywiście jest w stanie to doświadczenie w sobie jakoś ułożyć tak, żeby ono nie było po prostu tylko traumą, ale stało się no, lekcją. Helena znów, jej matka jest krawcową, ojciec wykonuje jakąś tam pracę fizyczną, no i ona należy do takiej grupy dziewcząt, które z tego miasta nigdy nie wyjadą. Nawet jeżeli ona ma jakiś tam talent, bo ona ewidentnie ma talent, w pewnym momencie zaczyna projektować i szyć ubrania, które stają się błyskawicznie bardzo popularne, także ona ewidentnie ma jakiś talent plastyczny. Natomiast to oczywiście nie wystarczy po to, żeby bieg jej życia mógł zostać odmieniony. To jej życie jest zasadniczo zaprogramowane przez to, gdzie się urodziła, przez to, jakie są aspiracje rodziców i tak dalej, i tak dalej. Więc ona w sposób stuprocentowo przewidywalny spotyka chłopca, za którego potem wychodzi za mąż. Nie ma nic tragicznego w tej rodzinie. To jest normalna, zupełnie przyzwoita rodzina. Rodzą się kolejne dzieci, jest ciężka praca. Przeciętność, po prostu przeciętność. Po prostu całkowita, stuprocentowa szarość i przeciętność i ciężka, syzyfowa praca. Dzień za dniem, dzień za dniem. Także w momencie, kiedy Zuzanna wstaje rano, stroi się i wyjeżdża do Aten, to Helena w tym samym czasie wstaje, robi kanapki dzieciom i idzie sprzątać dziesiątki pokoi w ośrodku konferencyjnym Atena. No i trzecia z tych bohaterek, czyli Ewa, ona ląduje na ulicy po prostu. To jest postać, która ma mało jakby miejsca w tej książce. Ona najmniej mówi, ona jest w jakimś sensie zepchnięta na margines również przez narrację tej powieści, aż do ostatniego momentu, kiedy, bo ona ma potem w końcu ostatnie słowo, ale przez większość czasu ona jest zepchnięta na margines narracji, tak samo jak jest zepchnięta na margines no, tego życia społecznego. Możemy się domyślać, że ona w pewnym momencie zostaje zabrana z tej podwarszawskiej szkoły i umieszczona w jakiejś placówce, w jakiejś szkole specjalnej. I ona wtedy znika na wiele, wiele lat i następnym razem, kiedy ją widzimy, to już ją widzimy na ulicach Warszawy. Jest po prostu bezdomną kobietą, która ma w sobie być może nadal jeszcze jakąś aspirację, która nadal próbuje coś zobaczyć, która nadal ma bardzo głęboki sposób przeżywania i widzenia rzeczywistości, no ale jest już jakby skończona. Piękna jest scena zamykająca powieść, scena z przeszłości, scena z miasteczka. Ewa szuka zemsty, chce odpłacić komuś za zło, które spotkało ją. Jest bezlitosna i bezsensownie głupia w tym postępowaniu, no ale jest tylko dzieckiem. Nie rozumie praw rządzących światem dorosłych. I piękna jest też jedna z wcześniejszych scen, piękna w swojej brzydocie zresztą, scena, w której Ewa bezdomna szuka schronienia na terenie ogródków działkowych w Warszawie, a potem zasypia. Ta książka, przypomnę jej tytuł, Nieważkość, ma bardzo interesującą konstrukcję, bo to nie jest opowieść linearna. Pani miesza czasy, przeszłość z przyszłością, śledzimy współczesne losy bohaterek. Zuzanna leci do Aten, Helena idzie do pracy w Atenie, dba też o umierającą matkę, no a Ewa błądzi. Rzeczy nie następują po sobie w tej książce. Bo wydaje mi się, że taki sposób konstruowania narracji jest bardziej realistyczny po prostu. Czyli nie wydaje mi się, żeby jakiekolwiek ludzkie życie było linearne. Wystarczy, że sobie pomyślimy o tym, jak doświadczamy czasu, tak naprawdę jak doświadczamy czasu. My oczywiście błyskawicznie nadbudowujemy jakieś fikcje na to prawdziwe doświadczenie czasu i mówimy sobie, okej, no to najpierw zrobiłem to, potem przeżyło mi się to, w konsekwencji tego zdarzyło się to i tamto, ale to już jest fikcja nadbudowana na to, co naprawdę się dzieje, a w istocie ludzkie życie nie jest linearne. Jest tak, że są długie okresy, kiedy żyjemy bardzo nieprzytomnie, potem nagle przytomniejemy, potem nagle coś nam się przypomina i jest jakiś okres, kiedy nagle rozliczamy się z jakimś doświadczeniem z przeszłości, albo kiedy czujemy silną łączność z momentem, kiedy na przykład, nie wiem, mieliśmy 10, 15 albo 18 lat. Więc te połączenia, ja w ogóle nie wierzę w to, że czas jest linearny, to jest tylko pewien jeden wariant czasu, dlatego ja piszę w ten sposób po prostu dlatego, że to moim zdaniem prawdziwie odzwierciedla nasz sposób przeżywania czasu. A też jest tak, że o czym pani mówi i czego doświadczają pani bohaterki, zwłaszcza Zuzanna, nieświadomie pewnie, że pewne zdarzenia z przeszłości, do których nie przywiązywała wagi, po latach stają się bardzo istotne. Tak, tak, oczywiście. Tak, i dlaczego tak się dzieje? To jest też wielka tajemnica tak naprawdę. To jest wielka tajemnica. Zuzanna ma taki moment, kilka takich momentów, kiedy się zastanawia, przyłapuje się na tym, okej, jestem tutaj teraz, w tym momencie, w tej chwili. Czy to jest moment, który będę pamiętała za 20 lat? I oczywiście kiedyś sama w dzieciństwie robiłam takie eksperymenty i niektóre z tych momentów pamiętam dlatego, że wtedy właśnie to pomyślałam, znaczy, że wtedy zadałam sobie to pytanie, czy to jest moment, który będę pamiętała za 20 lat. Ale to jest wielka zagadka, każda z tych chwil, które przeżywamy, co ona będzie znaczyć później i w którym momencie, tego po prostu zupełnie nie wiemy. Na pewno to nie jest tak, że jedna chwila prowadzi do następnej, potem do następnej, do następnej. Coś się dzieje, czasem jest tak, że czegoś nie zarejestrujemy, albo zarejestrujemy tylko kątem oka, a potem dużo później nagle to wraca w pełnej jakby krasie i okazuje się, że to było jakieś bardzo istotne zdarzenie, albo dopiero w połączeniu z czymś, co nastąpiło później, coś nabiera pełni znaczenia. O jakiej chwili pani myślała wtedy, że bardzo chce zapamiętać? A to było... mieszkaliśmy na wsi i... to zabawne bardzo, ale dokładnie to pamiętam. Mieszkaliśmy na wsi i ja jako dziewczynka chodziłam po mleko z taką bańką blaszaną chyba. Do sąsiadów gdzieś tam. I był piękny, sierpniowy wieczór. Zaczynało zachodzić słońce, było po prostu obłędnie pięknie. Ja szłam przez pole z tą bańką z mlekiem i myślałam sobie, ciekawe, czy będę przez całe życie, do końca życia pamiętała ten właśnie moment. No i na razie pamiętam. To jeszcze wątek grecki. Zuzanna na jeden dzień, a przecież cała ta opowieść współczesna toczy się w ciągu jednego majowego dnia. Na jeden dzień leci w delegację do Aten. Jej agencja chce znaleźć artystę, z którym mogłaby współpracować, mają szerokie plany, ale jej plan wyjazdu nie do końca udaje się zrealizować, ale za to dziewczyna, już dorosła kobieta, poznaje ludzi związanych z anarchistami, odwiedza ich, udaje się do zamieszkiwanej przez nich dzielnicy. Trzeba przyznać, jakby na to nie patrzeć, dość aktualny temat. Tak, teraz bardzo aktualne. No właśnie, a to w ogóle przypadek, że teraz, no nie mogłam przewidzieć tego, że tak się akurat zdarzy, że teraz bardzo aktualny. To znów nie do końca potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo to się złożyło trochę tak, jak składają się właśnie te ludzkie historie. Znaczy ja po prostu akurat wtedy podróżowałam do Grecji. Bardzo pokochałam Atenę, zaczęłam się troszkę uczyć greckiego. Nie do końca nawet jeszcze rozumiem tę swoją miłość do Aten, bo poznałam Atenę dopiero w momencie, kiedy to miejsce już, no, bardzo cienko przędło, tak, znaczy po tym pierwszym kryzysie i w trudnym bardzo momencie przyjechałam pierwszy raz do Aten. Może dlatego tam umieściłam zakończenie tej powieści, że sama potrzebuję cały czas zrozumieć, co mnie do tych Aten tak mocno ciągnie. Wróciłam już 3 razy do Egzarchii od momentu, kiedy tam byłam pierwszy raz. Ale coś jest w tym mieście takiego, jest w tym mieście taka energia. Też obawiam się jakichkolwiek podsumowań, bo nie dość dobrze znam i rozumiem Grecję, żeby coś powiedzieć ostatecznego na ten temat. Natomiast w moim odczuciu to miasto ma taką energię niesłychanie wywrotową. To znaczy, mimo tego, że rzeczywiście Grecja w tej chwili cienko wszędzie, to Ateny, a zwłaszcza Egzarchia, mają taką energię takiej niezłomnej siły przeciwstawiania się systemowi, która jest połączona przez cały czas z radością, z taką gotowością do celebrowania różnych rzeczy. Że jakby to, że jest tak trudno i rzeczywiście jest trudno i widać dużo cierpienia w Atenach i dużo brudu i bólu, ale jednocześnie cały czas to jest bardzo radosne miasto, że w ludziach jest jakiś taki duch oporu właśnie. To było coś, co mi się tam bardzo podobało, że tam rzeczywiście dzieją się i artystycznie, i literacko, dzieją się bardzo ważne rzeczy. No, ludzie są niezwykle zaangażowani w politykę, w egzarchii. Jest dużo skłotów i też takich alternatywnych społeczności, gdzie ludzie organizują się, nie wiem, zaczynają coś wspólnie hodować, próbują żyć w jakiś sposób poza systemem. I nie wiem, na ile te rzeczy mają szansę powodzenia, natomiast sam ten duch i sama taka energia, w ogóle próba przeciwstawiania się przynajmniej do ostatniego momentu machinie, która jakoś gdzieś próbuje wszystko zagarnąć i zrównać to miasto do takich stricte kapitalistycznych standardów, to jest coś, co jest bardzo żywe i na pewno dla mnie fascynujące. Grecja to jest jedno ze źródeł też kultury europejskiej, prawda? A Polska jest jakoś tam tematem też w tej książce. Polska, czy różne Polski, prawda? Bo jest Warszawa, jest prowincja, jest jeszcze Polska lat 80. Jest ta aspiracja, żeby wyjechać do stolicy, ze stolicy, żeby wyjechać do Europy. I tutaj Grecja jako taka paradygmatyczna kolebka cywilizacji europejskiej, to ją widzimy no, w momencie, kiedy jest już taka bardzo potłuczona. I kiedy tak naprawdę z punktu widzenia kogoś, kto, nie wiem, mieszka w Warszawie i ma dobrą pracę, no to już ta Europa nie jest niczym takim znowu niezwykłym, prawda? Ale zostańmy jeszcze w Grecji na koniec, cytując Nieważkość. Jedna z bohaterek, czyli Zuzanna, chodzi po Atenach z poznanym tam Francuzem Danielem. I nagle mówi tak, przypominając o Homerze. Wiesz, że literatura europejska zaczyna się od gniewu? To jest pierwsze zdanie Iliady. No mówi się o tym, że Iliada to jest pierwszy tekst literacki. Można powiedzieć, że to jest, jak się uprzeć, to można powiedzieć, że to jest tekst jakby założycielski literatury europejskiej. No i w tym pierwszym zdaniu pojawia się, rzeczywiście pojawia się gniew Achillesa, tak mu zogłoś, gniew Achillesa. No i tak, i oni chodzą i obserwują to miasto, w którym jest bardzo dużo gniewu. Te sceny, które wszyscy pamiętamy z Aten, z tych rozmaitych etapów kryzysu, to były sceny przecież walk ludzi z policją. Policja, która bywała bardzo brutalna. Też znajomi greccy mówili ostatnio, że policja tak naprawdę robi się coraz bardziej brutalna i to w jakiś tam sposób tłumi przynajmniej częściowo ten rewolucyjny zapał u młodych ludzi, ale nie całkowicie. Więc tak naprawdę no, akurat w Grecji można ten gniew w tym momencie na pewno obserwować. To jest oczywiście też to, że pierwsze zdanie literatury europejskiej zawiera w sobie gniew, to jest taka fatalna wróżba, prawda? To jest taka zapowiedź po prostu tego wszystkiego, co się stało potem. Całej wielkiej europejskiej nadziei no i tego, co przyniósł XX wiek. Tego, co przynosi teraz, już się wydawało, że koniec historii w latach 90. XX wieku, a teraz nagle zaczyna się XXI wiek. Co i historia toczy się w najlepsze i nadal jest pełna gniewu. Julia Fiodorczuk była gościem z najwyższej półki. Nieważkość już w księgarniach. Polecam Państwu tę powieść. I mam egzemplarze oczywiście. Proszę się odezwać. Można próbować mnie przekonać. Książki @polskieradio.pl. Program Trzeci Polskiego Radia za 23 minuty 22, a Państwo słuchają audycji o książkach. Z najwyższej półki. Co się wydaje, czyli nasz subiektywny przegląd nowości, zaczyna Jan Elbanowski. Javier Cercas, Anatomia chwili, oficyna literacka Noa-Sublong. Tematem przewodnim najnowszej książki Javiera Cercasa jest nieudany zamach stanu w Hiszpanii, który miał miejsce 23 lutego 1981 roku. I tak naprawdę w Polsce jest wydarzeniem mało znanym, chociaż dla najnowszej historii Hiszpanii był to moment przełomowy. Tytułowa chwila natomiast to scena, w której spiskowcy pod przywództwem podpułkownika Antonio Tejero wdzierają się na salę parlamentu i oddając strzały w powietrze terroryzują posłów, każąc im paść na ziemię. I jedynie trzy osoby na sali znalazły sobie dość odwagi, żeby wyrazić swój sprzeciw i pozostać na swoich miejscach. Był to ówczesny premier Adolfo Suárez, wiceminister Mediado, a także przewodniczący partii komunistycznej Carrillo. To, co jest niezwykłe i to, co pozwala nam tak szczegółowo opowiadać w tej chwili o tych wydarzeniach, a także zainspirowało autora do napisania tej książki, to fakt, że cały ten zamach stanu, zarówno ta scena, jak i wszystkie wydarzenia w parlamencie zostały zarejestrowane przez kamery telewizyjne, które dopiero po pół godziny zostały wyłączone przez zamachowców, kiedy zorientowali się, że są cały czas obserwowani. Początkowo tak naprawdę Cercas myślał o napisaniu powieści, być może jakiejś swoistej kontynuacji Żołnierzy spod Salaminy, którzy są już książką znaną polskiemu czytelnikowi i opowiadają o wydarzeniach z czasu hiszpańskiej wojny domowej. Natomiast jak pisze sam autor, im bardziej wgłębiał się w temat zamachu stanu, im bardziej poznawał jego okoliczności, poznawał sylwetki jego bohaterów, tym bardziej zdawał sobie sprawę, że ujęcie tego w ramach powieści nada pewien porządek i ład tam, gdzie tak naprawdę był chaos, gdzie brakowało logiki, gdzie ci ludzie działali pod wpływem chwili i że jedyną tak naprawdę formą, w której da się ująć tę historię, jest pewna kronika. Ale tak naprawdę ta kronika jest powieścią, tylko to jest powieść, w której nie ma ani grama fikcji. To jest połączenie powieści historycznej, połączenie zapisu wydarzeń, połączenie reportażu, w którym nie tylko analizuje klatka po klatce to słynne nagranie telewizyjne, ale też przede wszystkim pokazuje tę historię przez pryzmat konkretnych osób. Stawia naprzeciwko siebie, jak w sztuce Szekspira, z jednej strony tych obrońców demokracji, z drugiej strony spiskowców, analizuje ich motywy, analizuje, co wpłynęło na to, że podjęli takie, a nie inne decyzje. Ale co ważne i należy to podkreślić, książka Cercasa nie powstała jedynie z myślą o tych, którzy są zainteresowani historią współczesnej Hiszpanii. Ona opowiada o momencie granicznym, których w naszej historii najnowszej również nie brakowało. Czy to zamach majowy, czy to stan wojenny, czy to czerwiec 89 roku. O tych momentach, kiedy polityka sprowadza się do podejmowania decyzji. Kiedy nie ma czasu na konsultowanie wszystkiego ze sztabem PR-owców, kiedy nie ma czasu na spokojną refleksję i kiedy każdy staje wobec takiego historycznego momentu, kiedy albo podejmie właściwą decyzję i będzie zapamiętany na zawsze jako osoba, która wpłynęła na losy całego kraju, albo kryje się niesławą, jeśli w tym momencie podejmie decyzję błędną. Więc tak naprawdę nie jest to książka stricte historyczna, to jest opowieść też o dramacie ludzi, którzy stanęli wobec niezwykłych okoliczności i którzy często dzięki tym okolicznościom stali się kimś zupełnie innym. To jest przykład chociażby króla Juana Carlosa, po którym niewielu się spodziewało, że będzie kimś na miarę przywódcy całego państwa, zresztą był posądzany o frankistowskie sympatie, a potrafił w orędziu telewizyjnym jasno powiedzieć, że to on sprawuje władzę nad armią, to on kontroluje państwo i że ta demokracja musi być tym, co przetrwa. To, co jest jeszcze interesującym wątkiem w książce Cercasa, to pewien surrealizm zamachu, z którym on stara się zmierzyć. Zresztą, jak sam mówi, punktem wyjścia dla jego książki był artykuł w jednej z gazet, w którym były podane wyniki badań socjologicznych, z których wynika, że blisko 1/3 Brytyjczyków uważał Winstona Churchilla za postać fikcyjną. I autor zaczął się zastanawiać, czy przypadkiem z podpułkownikiem Tejero, czy z Suárezem za kilkanaście lat tak nie będzie. Zwłaszcza, że on sam mówi, że dla wielu Hiszpanów ten cały zamach jest czymś zupełnie niezwykłym. Wydarzenia zaczęły się jednego wieczoru, o północy występuje król, opanowując sytuację, a rano po całym zamachu nie ma nawet śladu. To jest jakiś koszmarny sen, po którym niewiele zostało. I dlatego Cercas postanowił napisać tę książkę, postanowił opowiedzieć o tych wydarzeniach możliwie szczegółowo i też zaczął bardzo głośną debatę w Hiszpanii. Debatę, która rozliczała nie tylko zamach stanu, ale także okres dyktatury Franco, wcześniejszy okres wojny domowej. Stała się też pod wieloma względami kontrowersyjna, ponieważ tam cały czas ścierają się interesy i też wizje tego, co się działo ze strony lewicy, ze strony prawicy. Natomiast została bardzo ciepło przyjęta przez krytykę, zarówno w Hiszpanii, zdobywając nagrody prestiżowych magazynów El País, El Mundo, jak i też za granicą, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie, co też podkreśla, że jest to książka nie tylko dla Hiszpanów i nie tylko dla tych, którzy interesują się historią Hiszpanii, ale każdy, kogo fascynuje zarówno polityka, jak i historia najnowsza, jak i to, jak ludzie zachowują się w naprawdę niezwykłych dla nich sytuacjach, może być lekturą ciekawą. Anatomia chwili. Potężne dzieło Javiera Cercasa, bardzo ciekawa i dobra lektura. Jeśli są Państwo zainteresowani, to się polecam. Książki @polskieradio.pl. I czytamy dalej. Mówi Marek Przybylik. Wojciech Markiewicz, 100 najbiedniejszych Polaków, oficyna wydawnicza Przybylik. And to jest książka, przed którą właściwie powinienem ostrzec tych, którzy ją kupią, że nie będą się mogli od niej oderwać. Jest to zbiór autentycznych reportaży z ostatnich 25 lat, a jeden nawet sięga czasów przed ery nowożytnej. Reportaży, które sam autor nazywa tekstami. Czasem boi się to nazwać reportażem, chociaż to jest czystej wody reportaż według klasycznej, starej formuły. Na co dowodem jest także to, co o tym pisze Hanna Kral, dzięki której właściwie autor znalazł się w polityce, dlatego że był to mój kolega z życia Warszawy i po stanie wojennym nie został zweryfikowany tak, jak trzeba, czyli komisja weryfikacyjna stwierdziła, że się nie nadaje do pracy w życiu Warszawy. Natomiast dzięki poleceniu do polityki znalazł tam miejsce pracy i dotrwał do dzisiaj. Wojciech Markiewicz wpadł na pomysł, żeby zrobić listę 100 najbiedniejszych i mamy tam wstrząsającą listę. I to nie jest najbardziej wstrząsający reportaż w tej książce. Natomiast są tam też reportaże o różnych rodzajach biedy. Biedy intelektualnej, biedy umysłowej, ale jednocześnie są tam też teksty, które bawią, rozweselają, rozśmieszają, wzbudzają podziw nad ludzkimi możliwościami, budzą zaciekawienie i myślę, że każdy, kto się zdecyduje na przeczytanie tego, tak jak ostrzegałem, nie będzie się mógł od tego oderwać. Jak pisze Jerzy Baczyński, jeśli młodzi czytelnicy chcecie wiedzieć, na czym polega legenda i siła polskiej szkoły reportażu, czytajcie Markiewicza, to już nie jeden z niewielu, co tak piórem wodzi. 100 najbiedniejszych Polaków Wojciecha Markiewicza, czasem gorzka, czasem nieco z przymrużeniem oka to lektura, na pewno godna polecenia. Adres przypomnę, książki @polskieradio.pl. Tak zawiesiłem głos, bo to nie koniec nowości o kolejnej. To zresztą jest, myślę, bardzo ciekawy tytuł dla słuchaczy naszej stacji. Opowie Edyta Woźnica. Lennon, człowiek, mit, muzyka, Tim Riley, przekład Jan Konieczny, wydawnictwo Włabe. Obszerna biografia lidera Beatlesów napisana przez wybitnego amerykańskiego krytyka muzycznego. Książka podzielona jest na trzy części. Pierwsza część to czasy przed Beatlesami, czyli lata 1940-59. Druga część to są czasy Beatlesowskie, czyli lata 60-69. I ostatnia część od 1970 do 1980 roku to są czasy życia Johna Lennona po Beatlesach. Historia życia lidera Beatlesów, Johna Lennona, jest pretekstem do opowiedzenia historii zespołu, ale również historii muzyki, czy w ogóle historii najpierw kontrkultury, a potem kultury pewnego pokolenia. Dzieciństwo, dość traumatyczna młodość, traumatyczna, bo naznaczona śmiercią bliskich i ważnych dla Lennona osób. Umierają jego ojczym, potem jego matka, jego przyjaciel. Głównym wątkiem książki jest oczywiście muzyka, ale wszystko to opisane jest w kontekście społecznym i na tle rodzących się, czy kreowanych trendów i mód. Innym, również ważnym wątkiem tej książki jest relacja z Yoko Ono. Jak wiadomo, sama postać i rola, jaką odegrała Yoko w życiu Lennona, jest dosyć kontrowersyjna dla niektórych do dziś. W książce jest mnóstwo zdjęć. Są to oczywiście zdjęcia, które już znamy, ale są też zdjęcia, które są nowe. Epilog książki to oczywiście tragiczna historia śmierci Johna Lennona i opis wydarzeń związany z żałobą narodową, ale myślę, że z żałobą wszystkich fanów. Lennon, człowiek, mit, muzyka. Dla fanów pana Johna i The Beatles, ale nie tylko dla nich, lektura obowiązkowa i mam egzemplarze. Oczywiście książki @polskieradio.pl. A tu uwaga, niespodzianka. Hello, this is Michael Dobbs, talking to Polish Radio Channel 3. Być może państwo kojarzą tego pana. Jeśli nie, to wyjaśnię. Michael Dobbs, Lord Michael Dobbs. Od niego się wszystko zaczęło, gdy idzie o House of Cards. To on, były bliski współpracownik Margaret Thatcher, napisał książkę o bezwzględnej walce o władzę. Rzecz dzieje się w Wielkiej Brytanii w tej książce, na podstawie jej BBC. Stworzyła znakomity serial, ale jeszcze lepszy, osadzony w amerykańskich realiach, stworzył niedawno Kevin Spacey. Polska premiera książki House of Cards w najbliższy wtorek w audycji Do Południa i tam rozmowa z Michaelem Dobbsem. Zapraszam już dziś. to temat główny z serialu House of Cards. Przed nami za chwilę trzecia część tej opowieści o tym, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami w Białym Domu i na Kapitolu. A na zakończenie tego wydania z najwyższej półki spotkanie z Grzegorzem Szymanikiem. Trójkowy znak jakości. Z nim to właśnie ukazały się kilka dni temu Motory rewolucji, zbiór tekstów młodego, dobiegającego trzydziestki reportera. Teksty z miejsc, w których ludzie postanowili sprzeciwić się systemowi. Z Syrii, z Egiptu, z Mauretanii, z Libii, z Ukrainy, z Białorusi, to między innymi. Ale zanim o tekstach, to pytanie do naszego gościa. Co i dlaczego pana gna w te miejsca niebezpieczne, tam gdzie ludzie powstają przeciwko systemom? Ja mam kilka teorii na ten temat, tak naprawdę. Pierwsza jest taka, że uważam, że bardzo istotna zawsze jest pierwsza poważna książka, którą się przeczyta w życiu. I moje pierwsze poważne książki pod koniec podstawówki to był Orwell, to paragraf 22, czy Lot nad kukułczym gniazdem na przykład. To były książki o bohaterach, którzy mierzą się z systemem. Tak mi się wydaje, że to mi trochę w głowie zostało po prostu. Ci ludzie, którzy mierzą się z systemem, czy miażdży ich historia. Druga moja teoria jest taka, że trochę mi zawsze było tęskno tej rewolucji, bo moi rodzice byli takimi ludźmi, którzy pozwalali właściwie mi na wszystko. Ja próbowałem się buntować, gdzieś tam słuchałem panka, no ale to był słaby bunt strasznie, prawda? Nosiłem jakiegoś panka na głowie, słuchałem ostrej muzyki i szukałem buntu, którego nie mogłem znaleźć. I tak sobie myślę, że szukając tych ludzi, szukam trochę tego buntu dla siebie po prostu. Trzecia moja teoria jest taka, że trochę się też otarłem o rewolucję, bo w 89 roku miałem 4 lata. Mój tata rozwieszał plakaty z Wałęsą na ścianach gdzieś tam budynków. Ja pamiętam to jak przez mgłę trochę. Mi się wydaje, że zostało mi to w głowie i dlatego tak jeżdżę i szukam tych ludzi po prostu, tych motorów. To może teraz przenieśmy się na południe, na wschód, przepraszam, na południe to przeniesiemy się później, na wschód i zacznijmy szukać śladów pańskich podróży. Od czego to się zaczęło? Pierwsze miejsce to była chyba Białoruś. W 2011 roku pojechałem z fotografem Filipem Klimaszewskim na Białoruś, żeby opisać, bo to było zaraz po protestach, po wyborach były wielkie demonstracje w Mińsku i jakoś mi to zafascynowało, pojechałem z fotografem zrobić ten materiał i trafiłem do wioski, w której urodził się Aleksander Łukaszenka. Tam spotkałem człowieka, który razem z nim pracował w kołchozie, w sochozie, którego losy potoczyły się zupełnie inaczej niż Aleksandra Łukaszenki, bo stał się właśnie opozycjonistą. Wieś jest fascynująca z różnych powodów. Przede wszystkim dlatego, że jest tam ogromna bieda, jak zresztą na wsiach białoruskich, ale z drugiej strony Aleksander Łukaszenka chce jakiś dar dać miejscu, z którego pochodzi, swoim ziemlakom, więc buduje budynki, które nie do końca są im potrzebne, tak mi się wydaje. Czy jakieś sauny, jacuzzi, wielkie hale sportowe, w których oni mogą korzystać bezpłatnie tak naprawdę, więc to takie dosyć zabawne obrazki się tworzą, kiedy staruszki jeżdżą na rowerach na jacuzzi na przykład, przez wioskę, która to naprawdę składa się z domków zabitych dechami. Ludzie, jeśli chodzi o nastroje w wiosce Łukaszenki, no to chyba domy na całej właśnie Białorusi poza Mińskiem. Ludzie kochają Aleksandra Łukaszenkę tak naprawdę na Białorusi. Chyba w wielkich miastach to tylko można spotkać takich opozycjonistów z krwi i kości. Na prowincji to są pojedyncze przypadki. Ale kochają za co? Kochają go za to, że ich jest ich baćką, czyli tatką właściwie, czyli opiekuje się nimi. Myślę, że to jest pewna nostalgia za dawnymi czasami, za ZSRR-em. To nie są konkretne powody, że są duże emerytury, bo są małe emerytury, że jest dużo produktów w sklepach, bo wcale tak nie jest. To jest taka trochę niezrozumiała tak naprawdę ta miłość. Ten opozycjonista pracował na uczelni, jednocześnie prowadził to działalność opozycyjną, prowadził sztaby kilku kandydatów opozycyjnych, bo nie by wystarczało ludzi na wschodzie. Do tego, żeby tych sztabów było więcej. I wtedy, kiedy go spotkałem, akurat go zwolnili z pracy, dlatego że właśnie pomagał kandydatom na prezydenta konkurencyjnym do Aleksandra Łukaszenki. No i był załamany. Nie wiedział, co ze sobą zrobić. Miał w domu takie obrazy, pamiętam, obrazy, pewnie dosyć stare. Próbował mnie przekonać, że mnie je sprzedawał w Polsce. Znaczy był tak zdesperowany, że właściwie nie wiedział, za co się chwycić i co ma w tej sytuacji zrobić. Bardzo nie lubię pisania reportaży, które pokazują, jak czytamy teksty o Białorusi albo słuchamy jakichś wywiadów. Najczęściej to jest takie bardzo jednostronne, pokazujemy ten opozycyjny punkt widzenia, co jest oczywiście zrozumiałe, ale ja zawsze lubię dotrzeć do tych ludzi, którzy są po tej drugiej stronie, na Białorusi właśnie ludzi, którzy kochają Aleksandra Łukaszenkę. I tak mi się wydaje, że ta wioska, gdzie większość ludzi kocha Aleksandra Łukaszenkę, wioska, która jest biedna, i jednocześnie stoją tam jakieś dziwne, surrealistyczne budynki, jacuzzi czy sauny, która ma tych paru opozycjonistów, którzy się właściwie kryją po domach, żeby drukować jakieś nielegalne gazetki. To jest właściwie cała Białoruś. Jedna wioska pokazuje dokładnie, jak wygląda cała Białoruś. To teraz zgodnie z zapowiedzią przenieśmy się na południe, ale na południe od Białorusi. Pozostaniemy na wschodzie. Na okładce książki Motory Rewolucji jest ukraiński funkcjonariusz, berkutowiec. To jest Majdan. I pan tam często jeździł, zresztą co chwila pan odwiedza Ukrainę. Kim są bohaterowie pańskich tekstów stamtąd? Motory Rewolucji. Zacznijmy od tego. Kiedy pojechałem na Majdan, dostałem takie zlecenie z gazety, żeby po prostu kogoś znaleźć, kogoś, kto tam rzeczywiście zaczyna działać, jest jakiś aktywny, i go przeprowadzi na wywiad. Trafiłem na Tetianę Czornową, która wtedy dochodziła do siebie po pobiciu. To taka najbardziej znana, była najbardziej znaną dziennikarką śledczą wtedy jeszcze, tylko chyba z tego była głównie znana. I była pierwszą osobą na Majdanie, która została tak bardzo ciężko pobita. Bo pamiętamy ten Majdan z listopada, z grudnia, był taki spokojny, pokojowy jeszcze. Napięcie zaczęło rosnąć i 25 grudnia ona wracała z tego Majdanu do siebie do domu. Zajechał jej drogę Porsche Cayenne i trzech mężczyzn ją bardzo brutalnie pobiło. Zostawili ją właściwie na mrozie, żeby zamarzła. Przypadkowo znalazł ją patrol milicyjny. I ona wtedy, jak ją spotkałem pod koniec stycznia, dochodziła dopiero do siebie. Były już wtedy pierwsze śmierci, te pięć osób, które zostały zastrzelonych podczas pierwszych demonstracji. I pamiętam, jak wielkie nadzieje miała związane z tą rewolucją. I teraz minął rok i wszystko potoczyło się zupełnie inaczej, niż się spodziewała. Spodziewała się, że w momencie, kiedy prezydent Janukowicz odejdzie, a to było właśnie jej największym pragnieniem, tak naprawdę mówiła wtedy, że jeśli Janukowicz odejdzie, wszystko będzie dobrze, po prostu. Trochę naiwna oczywiście, ale też tak myślą rewolucjoniści. To Karol Modzelewski pisał. Rewolucjoniści nie wiedzą, że ta rewolucja jest niemożliwa, że będzie zbyt kosztowna. Dobrze, że nie wiedzą, bo dzięki temu robią wspaniałe rzeczy. I ona tego nie wiedziała. Janukowicz uciekł do Rosji i ona została mianowana takim pełnomocnikiem do spraw walki z korupcją. Zresztą jak wielu działaczy majdanowych, no weszła do rządu po prostu. I wtedy wybuchła wojna na wschodzie. I jej mąż Mikołaj Berezowy, polityk z partii UDAR Kliczki, pojechał tam na wschód walczyć jako ochotnik i 10 sierpnia dostał kulę snajpera. I wtedy ona pojechała walczyć do tego samego batalionu. Walka z korupcją, która miała być tak prosta, która uważała, że wszystko będzie proste, jeśli prezydent Janukowicz odejdzie, że wystarczy tylko parę ustaw, jakby szybko się zorientowała, że to nie jest takie proste, że korupcja, że system, to nie tylko jeden człowiek, nie tylko Janukowicz, no ale cały skostniały system. I ona kierowała przez jakiś czas tym biurem antykorupcyjnym, właściwie nie kierowała nim, bo jeszcze nie istniało, dopiero próbowała przepchnąć w parlamencie ustawę, żeby to biuro powstało. I była coraz bardziej sfrustrowana. I ten moment, kiedy zginął jej mąż, czarę goryczy się przelała, to znaczy napisała takie bardzo emocjonalny wpis na blogu, że to wszystko się nie udało, że jeśli będziemy robić tak dalej, to rząd czeka kolejny Majdan. I pojechała na wschód, na front walczyć, bo uważa, że tam czuje się najlepiej po prostu. Tam, gdzie zginął jej mąż, tam, gdzie jest takie miejsce, gdzie tak naprawdę człowiek jest martwy i żywy jednocześnie, to znaczy jest niepewny swojego życia, uważa, że to jest jej miejsce, tam czuje się najlepiej. Ale w wrześniu wcześniej zaproponowano jej start w wyborach we froncie ludowym, takiej partii, która skupia tych najbardziej znanych majdanowców, i weszła do Rady Najwyższej z drugiego miejsca. Jest posłanką, ale tak naprawdę jak ją spotkałem teraz pod koniec stycznia w Kijowie, no to następnego dnia też wyjeżdżała. I wyjeżdżała na front, powiedziała, że to jest trochę silniejsze od niej tak naprawdę. To znaczy uważa, że bardzo dobrą pracę się robi w parlamencie, że jest tam potrzebna, ale coś się pcha w stronę wschodu, w stronę frontu. Po prostu musi tam jechać. Tam, gdzie człowiek jest żywy i martwy jednocześnie, jak mówi Grzegorz Szymanik. Jest kilka tekstów z Ukrainy. Jest opowieść z wioski, na którą spadły szczątki samolotu malezyjskich linii lotniczych i spadły szczątki ludzkie. Jest opowieść, wydaje się nieprawdopodobna, z Odessy, o tym, jak to miasto się podzieliło w związku z konfliktem na Ukrainie. Ale myśmy się dziś skoncentrowali na wschodzie w audycji. Tymczasem w książce mamy też przejmującą opowieść o człowieku, który na placu Tahrir w Kairze stracił oczy w czasie protestów. Mamy opowieść z Syrii, mamy mnóstwo przejmujących faktów i ludzkich historii. I w tej chwili na profilu facebookowym z najwyższej półki, który polecam, znajdą państwo dwa zdjęcia pani Agaty Grzybowskiej, która wspólnie z Grzegorzem Szymanikiem podróżowała po świecie. Zdjęcie z granicy turecko-syryjskiej, przeprawy nielegalnej, i zdjęcie płonącej Ukrainy. Proszę je zobaczyć. Są bardzo poruszające na profilu facebookowym z najwyższej półki. Przypomnę, Motory Rewolucji, książka Grzegorza Szymanika, który był ostatnim gościem tego wydania z najwyższej półki. Mam dla państwa egzemplarze z naszym znakiem jakości. Proszę się odezwać książki@polskieradio.pl. Zresztą na Ukrainę wrócimy za dwa tygodnie w tym programie w związku z nową powieścią, która ukazuje się w lutym po polsku. Bardzo dziękujemy za dziś. Za chwilę po 22 Minimax i Piotr Kaczkowski, a my się kłaniamy. Agnieszka Łukasiewicz, Sylwia Hej i Michał Nogaś. Dobranoc.